के झूठी सारी रस्मों से आरा डरो ना रातें रातें कटती नहीं आज ले जा मुझे कहीं तेरे लिए छोड़ा जहां जाने तू जाने है ले जा मुझे कहीं